บ้านเพิ่มวัดป่าบ้านเพิ่มอยู่ที่ไหน นายูงเจ้าค่ะ อำเภอนายูง ค่ะท่านใจคำสดอายุพระเจ้าหลวงพ่อมั้งคะอยู่กับอลุงตาเหมือนกันบ้าน เขาไงอยู่คนอายุคน ไม่ทราบความหลวงพ่อไม่ค่อยสบาย อ๋อเป็นหวัดนิดหน่อย นี่คุณหลวงพ่อไม่ได้ให้พัก อากาศมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาช่วงนั้นแล้วรู้จักกันเหรอ เป็นพี่น้องกันเจ้าค่ะ ร่วมอยู่กรุงเทพเหรอ เจ้าค่ะเมื่อเช้ามาวัดมักจันมาใส่บาตรเจ้าค่ะ พระเยอะไหม พระ60รูปเจ้าค่ะแต่เมื่อเช้าลงน้อยเจ้าค่ะ ขึ้นหนึ่ง สงสัยท่าน พระมักก็ชอบกินข้าวนะพระชอบกินธรรมะ ค่ะมาสาธุด้วย กินข้าวแล้วใจพร้อมกินธรรมะแล้วใจอ้วนโยมชอบอ้วนทางร่างกายพระชอบอ้วนทางจิตใจพระเลยพร้อมทางร่างกายโยมเลยอ้วนทางร่างกายแต่พร้อมทางจิตใจ อดอร่อยอดไม่ได้เจ้าค่ะ เออใช่ ไม่ได้อยากจะอ้วนเจ้าค ่ ะ แต่มันติดจะทำไงได้ติดแล้วมันก็ถอนยาก ต้องพยายามหลวงพ่อท่านบอกว่าให้พยายามปลดเรื่องความรุกรานทั้งภายนอกภายในฟังดูง่ายแต่ปฏิบัติยากมากแต่ก็พยายามใช่ป่ะ เราพระอาจารย์อะไรนะที่เรียก คำสดใช่ป่ะ คำสดเนี่ยอายุเท่าไหร่ หลายพ่อบุญหลายในคำสดที่ใกล้กันท่านใจขันตีค่ะดี จ้ะอาตมาไม่ค่อยรู้จักชื่อพระเท่าไหร่นอกจากพระที่เคยอยู่ร่วมกัน ใช่ค่ะท่านอาจารย์รู้จักท่านหมูไหมคะ หมู ค่ะองค์เล็กตอนนี้ไปอยู่วัดที่จังหวัดเลยที่นาแห้ว หมูที่บ้านอยู่จันทบุรี ใช่ใช่เจ้าค่ะ รู้จักรู้จัก ตอนนั้น เคยอยู่ด้วยกันจำได ้ท่านชวนก็ไปอยู่นาแห้วว่าโยมรู้ว่าจะไปสักช่วงหนึ่งกัน ไปเถอะไปภาวนา ค่ะปิดชายแดนเรา ไปเอาธรรมะดีกว่าธรรมะเอาไปได้อาหารเอาไปไม่ได้เวลาตายเขาก็ไม่เอาอาหารมาให้เรากินละ เอามาคืนไม่ได วันนี้พระอาจารย์ตันท่านสอนอะไรบ้างเลย ท่านไม่ได้สอนเจ้าค่ะท่านให้สวดมนต์แล้วก็ถือศีลแล้วก็ภาวนาเจ้าค่ะ สอนแค่นั้นเหรอ ไม่ได้เทศ ตอนที่ไปใส่บาตรนี่ใส่ที่ศาลาเลยเหรอ เป็นลานใส่บาตรเจ้าค่ะ ทางเข้าวัดเจ้าค่ะเพราะว่ามีที่ศาลาก็มีว่าแต่ว่ามีหลายคนหลายองค์อธิษฐานตกบาตรประมาณเกือบ20รูปเจ้าค่ะ เลยต้องใส่ที่หน้าวัด ต้องใส่หน้าวัดเจ้าค่ะ ที่ศาลาก็ถวายสังฆทานเจ้าค่ะและที่ตรงที่พิจารณาอาหารก็ถวายประทานอาหารเจ้าค ่ ะ ที่วัดนี้ในพรรษารับอาหารที่ศาลาป่ะ ใช่เจ้าค่ะ ญาติโยมเอาอาหารไปถวายที่ศาลาได้ป่ะ ได้เจ้าค่ะส่วนหนึ่งแต่ส่วนหนึ่งก็ใส่บาตรข้างนอกค่ะ แล้วพระท่านฉันยังไงท่านมาเดินตักอาหารเราเอง ใช่เจ้าค่ะองค์ที่ไม่ได้อยู่อธิษฐานตกบาตรนะคะก็ไปตัก นี่จะไม่ได้เลื่อนให้พระไป ไม่ได้เลื่อนแบบ พระไปตักเราเอง ตักตัวเองเจ้า ถือบาตรเข้าไปแล้วก็ไปเลือกตักเอา เลือกตักเอาเจ้าค่ะ แต่มีก่อนแล้วไม่ให้ตักเท่าไหร่ก็ต้องกินเท่านั้นใช่ไหม ประมาณนั้นเจ้า ถ้าเหลือท่านก็จะไม่ให้กินไง ส่วนใหญ่ก็จะไป ถวายใส่บาตรที่วัดมาบจันทร์ก่อนเจ้าค่ะแล้วก็จะมาฟังธรรมพระอาจารย์บ่ายสอง มาบจันทร์ไม่ใช่เรียกวัดบุญญาวาสวัดมาบจันทร์ เจ้าค ่ ะ ไปไกลเลยนะมาบจันทร์ก็ต้องออกแต่เช้าเลยนะ ออกจากกรุงเทพตีสามเจ้าค่ะ มีพระ60กว่ารูปมีชาวต่างประเทศเยอะไหม ประมาณ 30% นะคะ พระชาวต่างประเทศเนี่ย ประมาณเจ้า10กว่าถึง20องค์เจ้าค่ะ มีชาวต่างประเทศที่เป็นผู้หญิง ไม่เห็นเจ้าค ่ ะ ไม่มี ถ้างั้นลูกเรียนถามถ้าตอนที่เราภาวนาแล้วบางทีภาวะที่จิตใกล้ๆจะลงหรือรวมบางทีเหมือนกับอื่นต้องคืนน้ำลายมันก็ต้องถอนออกมาเป็นหลายครั้งนี้ไม่ทราบทำไงดี ก็อย่าไปคืนมันเลย มันรู้สึกมันพยายามฝืนแต่มันรู้สึกอึดอัดมากต้องแบบ อย่าไปสนใจมันเลยให้อยู่กับพุทโธแล้วอยู่กับเราใช้อะไรภาวนาอยู่ พุทโธใช่ป ่ะก็อยู่กับพุทโธไปไม่ต้องไปให้ความสำคัญกับอะไรพุทโธไปเดี๋ยวมันก็หายไปเองเราไม่พูดโทเนี่ยพอไม่พูดโทมันก็ไปรับรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้เขาก็พูดโทพูดโทไปมันอยากจะคืนอะไรก็พูดโทพูดโทไปมันหลอกเราเนี่ยถ้าไปสนใจกับมันมันก็ต้องคืนนะเดี๋ยวมันก็เริ่มต้นใหม่ก็ไม่ต้องไปสนใจมันจะไหลออกมาทางปากก็ปล่อยมันไหลไปแล้วก็พุทโธเราไปไม่ต้องไปสนใจเรื่องของร่างกายแม้แต่บางทีคนนั่งเราคิดว่าร่างกายเอนไปทางซ้ายบ้างเอนไปทางขวาบ้างก็ไม่ต้องไปสนใจไม่ใช่พอเอนไปทางซ้ายก็กลับมาทางขวาพอเดินกลับมาทางขวามากไปซ้ายมันก็ไม่ต้องไปไหนเนี่ยมันก็มัวแต่ไปนั่งขยับอยู่ที่ร่างกายไม่ต้องไปสนใจเวลาเริ่มภาวนาแล้วเวลาก่อนจะเริ่มภาวนาก็นั่งให้มันตรงให้มันถูกต้องเมื่อนั่งถูกต้องแล้วตรงแล้วก็ไม่ต้องไปสนใจไปแล้วน้ำลงน้ำลายก็ไม่ต้องไปสนใจพุทโธไปเรื่อยๆมันจะเต็มปากให้มันไหลออกมาเองเราไม่ต้องไปยุ่งกับมัน มันเป็นไปได้ไหมเจ้าค่ะบางครั้งมันเป็นระเบิดเฟรธรรมชาติของร่างกาย ไม่หรอกมันกิเลส ใช่ไหมคะ กิเลสคนที่ก็นั่งก็ไม่มีเขาไม่เป็นก็มีเขาไม่เป็นด้วยกันอ่ะถ้าจะเป็นอ่ะถ้าไม่เป็นมันก็ไม่เป็นอ่ะอยู่ที่เราไปให้ความสำคัญกับมันหรือไม่กิเลสมันสร้างปัญหาขึ้นมาให้เราว่าเราไม่ได้อยู่กับพุทโธนั่นเองถ้าอยู่กับพุทโธมันจะไม่มีโอกาสไปรับรู้หรือไปให้ความสำคัญกับไอ้เรื่องต่างๆได้เลย ด ังนั้นพุทโธเรามันยังไม่ถี่พอไม่ต่อเนื่องพุทโธพุทหายๆพอมีช่องว่างมันก็แวบไปเรื่องนั้นเรื่องนี้พอแวบไปแล้วก็เลยเกิดความอยากขึ้นมามันก็เลยเข้าสู่ความสงบไม่ได้พยายามใช้พุทโธให้มันทีช่วงไหนที่มันมารบกวนมากก็ลองบริกรรมให้มันทีให้มันเร็วขึ้นก็ได้ เป ็ นพยายามแก้อยู่เดี๋ยวไม่สำเร็จแล้วหลวงพ่อให้ต้องทีกว่านี้ทั้งที่เสียดายเหมือนกับต้องมาเสียโอกาสเสียดาย เสียดายอะไรเราไม่ทำมันเสียดายอะไร มันเหมือนกับจะลงจะรวมอะไรได้แล้วมันก็ต้องแบบเริ่มใหม่ เนี่ยเหมือนขับรถขึ้นเขาพอเกือบจะถึงยอดเขาก็ปล่อยคันเร่งมันก็ถอยลงก็เหยียบคันเร่งไว้ให้มันสุดไปเลยเดี๋ยวมันถึงยอดเขาแล้วก็สบายแล้วไม่ต้องเหยียบคันเร่งอะไรจอดก็ไม่ไหลลงอันนี้พระอาจารย์อนันต์ลงหรือเปล่า ลง แต่ท่านไม่ได้มารับบาตรเจ้าค่ะ ท่านไม่มารับสังฆทาน เ สีย งท่าน แขกปกติท่านรับแขกกี่ช่วงอ่ะ พี่ชาติจะกลับมาแต่เช้าทุกครั้งแล้วก็กลับเจ้าค่ะ ใส่บาตรเสร็ จใส่บาตรถวายพระทหารแล้วก็ไปถวายสังฆทานเจ้าค่ะ ที่เดียวกัน ในวัดนะคะสามจุด ใส่บาตรที่หน้าวัด หน้าวัด แล้วก็ไปถวายพระทหาร ไปถวายพระทหาร ที่ศาลา ที่ศาลาเจ้าค ่ ะ แล้วให้พระฉัน แล้วก็มาถวายสังฆทานข้างในที่ปฏิบัติธรรมเจ้าค่ะแล้วท่านก็จะให้เราสวดมนต์ปฏิบัติและท่านก็ไปพิจารณาอาหารพอท่านพิจารณาอาหารเสร็จท่านก็กลับมาให้เราไปต่อ ไปต่อที่ไหน ไปทำไปตักอาหารเจ้าค่ะ ไปถวายทหารก่อน เจ้าค่ะ แล้วก็ไปถวายสังฆทาน เจ้าค่ะ พระรออยู่ที่สังฆทาน เจ้าค่ะ ที่อาหารไม่มีพระ ที่อาหารไม่มีเจ้าค่ะมานั่งกันหมดแล้วพอตอนที่ญาติโยมปฏิบัติแล้วก็สวดมนต์ตามที่ท่านมีไมโครโฟนบอกมาให้ไปหน้าไหนหน้าไหนแล้วก็สวดเจ้าค่ะท่านไปพิจารณาอาหารท่านกลับมานั่งเสร็จแล้วท่านก็เคาะระฆังให้ออกจากสมาธิเจ้าค่ะ แล้วพระก็ฉัน แล้วพระก็ฉันแล้วก็ญาติโยมก็ไปตักอาหารต่อท่านให้ไปตักอาหารเจ้าค่ะ พาไปตักอาหารก่อน เจ้าค ่ ะ แล้วก็มานั่ง เจ้าค่ะ นั่งแล้วก็เคาะระฆังให้ตอนนั้นโยมนั่งสมาธิกันอยู ่ ตอนที่พาไปตักอาหาร เจ้า แล้วพวกคนที่เข้ามาทีหลังเขาทำไง ส่วนใหญ่จะรู้เวลาเจ้าค่ะจะมากันพร้อมกันแต่วันธรรมดาไม่มีคนเจ้าค่ะวันนี้มีเราคนเดียว แล้วมีผู้ปฏิบัติธรรมผู้หญิงอยู่ เห็นมีอยู่3คนจ้ะ มีแค่3คนเท่านั้น ก็จะชอบมาวันชอบไปวันธรรมดาจ้ะค่ะถ้าเสาร์อาทิตย์คนทำบุญเยอะจ้ะ ตอนที่โยมไปถวายสังฆทานพระรับสังฆทานก่อน จ้ะค่ะ เสร็จแล้วพระท่านก็ไปพิจารณาอาหารไปตักอาหารใส่บาตร จ้ะค่ะ แล้วกลับมานั่งที่ถวายสังฆทานเริ่มนั่งที่ศาลาท่าน แต่อาจารย์นันไม่นั่งนะคะท่านรับเสร็จท่านก็ไปเลยค่ะ ไปไหน ไม่ทราบค ่ ะ ไม่ได้ฉันที ่ไม่ค่ะถ้าพระอาจารย์นันเราไม่เห็นท่านฉันที่น ี่ไม่แต่พระ ลูกท่านมีบาตรของท่านอยู่และมีอาหารอยู่ลูกศิษย์เอามาวาง แต่ว่าท่านไม่ได้นั่งฉันตรงนั้น นั่งฉันตรงนี ้นั่งฉันแต่เราไปทานอาหารตรงนั้นเสร็จแล้วพอเราทานอาหารเสร็จถ้าเรายังอยู่เราก็ไป ช่วย ไปพูดกับท่านได้ไปถามได้ท่านก็จะนั่งคอยมีโต๊ะนั่งมีเก้าอี้นั่งท่านก็จะนั่งเผื่อญาติโยมจะไปถามซักถามอะไรเจ้าค่ะตอนเช้าหลังจากที่ฉันอาหารเสร็จแล้วเจ้าค่ะ คือพอพาท่านไปตักอาหารมาท่านก็กลับมานั่งที่รับสังฆทานนั่นแหละ เจ้าค่ะ แล้วก็ญาติโยมก็ท่านก็จะตีระฆังให้ให้ญาติโยมออกจากสมาธิเองตอนที่พระไปตอนต้นไปญาติโยมเอาสังฆทานไปถวายเสร็จแล้วท่านก็รับสังฆทานให้พรเลยหรือเปล่าหรือยัง ให้พรด้วยเจ้าค่ะยะถาด้วยเจ้าค ่ ะ ให้พรเสร็จแล้วท่านจึงไปตักอาหาร เจ้าค่ะและท่านก็เปิดเทปให้เราสวดมนต์ ตอนเราสวดมนต์ที่ถวายสังฆทาน เจ้าค่ะ แล้วตัวพระท่านก็ไปเอาอาหารแล้วกลับมาที่เดิมหรอ ท่านไปกลับมาที่เดิมเจ้าค่ะ ที่ยอดโยมกำลังนั่งสวดมนต์กันอยู่นั่นแหละทำวัดเช้าอยู่นั่นแหละท่านก็กลับมานั่งกลับมาฉันที่ตรงนั้น เจ้าค ่ ะ พอท่านจะฉันท่านก็ให้เราไปตักอาหาร เจ้าค ่ ะ แล้วยอดโยมก็รับประทานที่ที่ตรงที่ตักอาหารแล้วพอฉันเสร็จแล้วก็กลับไปหาท่านที่เดิมเลย เจ้าค่ะก็จะมีเป็น บางคนก็กลับเนาะ เป็นลาน บางคนก็ของเราไม่ได้กลับทานเสร็จแล้วก็มา อ๋อ ท่านจะนั่งรับแขกตรงที่รับถวายสังฆทานเลย ใช่ค่ะใกล้ๆจะมีโต๊ะนั่งอยู่ค่ะ ตรงนั้นไม่ใช่เป็นโบสถ์ใช่ไหมเขามีโบสถ์ ไม่ได้เป็นโบสถ์ค่ะ โบสถ์ไม่ได้ใช้ใช้วัน โบสถ์ไม่เคยอยู่เลยเจ้าค่ะคุณจังอยู ่โบสถ์ใช้ตอนเวลาปฏิบัติกลางคืนนะคะ ว่า เทศสอนเขานั่งสมาธิ ถ้าตอนเช้ามืด ค่ะ ทำวัดเช้าวัดเย็น ทำวัดเย็นที่โบสถ์แต่ทำวัดเย็นที่โบสถ์ ไม่ ใช่ ห ร อกขอท่านสร้างใจดีใช่ไหม พระอาจารย์ไม่ค่อยสบายแล้วหลายวันนี้นะคะ ก็เป็นมาสองสามวันสี่ห้า ทานน้ำอุ่นไหมคะ ก็มีอะไรก็ทานแต่ทานมีทางเกิดเดี๋ยวมันก็หายมันไม่ชอบเราหรอกเราก็ไม่ชอบมันเดี๋ยวมันก็ไปแล้วมันก็นานๆมันคิดถึงเรามันก็มาเยี่ยมเราทีโอเคว่าเป็นญาติพี่น้องมาเยี่ยมเลยว่าบางทีเราก็ไม่อยากให้ญาติพี่น้องมาเยี่ยมเนี่ยแต่ก็เป็นญาติพี่น้องกันไปห้ามเขาก็ไม่ได้เขาคิดถึงเราเขาก็มาหาเราเขามาแล้วก็ต้อนรับเขาไปตามอัธยาศัยอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็ไปเดี๋ยวเขาก็เดี๋ยวเว้ยเดี๋ยวสักพักก็เดี๋ยวเขาก็ไปโรคภัยไข้เจ็บมันก็เหมือนญาติพี่น้องเขามาก็ปล่อยเขามาเขาไปก็ปล่อยเขาไป ท่านอาจารย์ครับวิธีที่จะดูแลจิตให้แบบบริสุทธิ์แล้วก็มีพลังทำยังไงบ้างคะ ก็เนี่ยเราต้องฝึกสติไปทั้งวันพุทโธพุทโธไปทั้งวันก่อนเพราะพุทโธนี้จะไปควบคุมความคิดได้ความคิดนี้เป็นตัวที่จะทำให้จิตไม่บริสุทธิ์เพราะเราชอบคิดไปในทางที่ไม่ดีกันถ้าเราหยุดมันได้มันก็จะไม่สามารถไปสร้างความสกปรกให้กับใจเราได้งั้นเราต้องมีเครื่องควบคุมความคิดเครื่องควบคุมความคิดก็เรียกว่าสติวิธีมีสติก็มีอยู่หลากหลาย40วิธีด้วยกันวิธีที่ง่ายที่สุดที่ครูบาอาจารย์นำมาสอนพวกเราก็คือพุทโธพุทโธพุทโธไปพุทโธไปทั้งวันได้ไหมตื่นขึ้นมาก็พุทโธไปเลยแทนที่จะคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็คิดแต่พุทโธ แล้วขณะที่เราทำการงานนะคะ ก็พุทโธไปถ้าไม่ต้องใช้ความคิดก็ใช้พุทโธไป แล้วขณะที่เราใช้ความค ิ ด ก็หยุดพุทโธไว้ชั่วคราวถ้าเป็นความคิดเกี่ยวกับการงานมันไม่ใช่เป็นความคิดที่เสียหายก็ปล่อยมันคิดไป หมายความว่าตัดความคิดที่เสียหายควบคุมด้วยการที่กลับมาที่พุทโธถ้ารู้สึกว่าเราเริ่มคิดไม่ดี ก็อย่าว่าเราไม่ดีเลยบางทีเราไม่รู้ว่าไม่ดีความคิดของเรา 99% มันไม่ดีแต่เราคิดว่ามันดีคิดโลภนี่มันก็มันไม่ดีแต่เราคิดว่ามันดีคิดหาเงินมากๆคิดหาเราก็คิดว่ามันดีแต่ทางพระพุทธศาสนาไม่ดีเพราะมันโลภก็เดี๋ยวมันก็ทำให้ไปคิดทำบาปได้เดี๋ยวว่าไปโกงบ้างไปขโมยบ้างหรือไปทำอาชีพที่ไม่ชอบผมหยุดความคิดให้ได้ก่อน เกี่ยวกับการขายประกันแล้วค่ะ เราไม่รู้หรอกความคิดของเรานี่มัน 99% ไม่ดีนะ คิดหาเงินพอมีเงินเราคิดใช้เงินคิดซื้อนู่นคิดซื้อนี่คิดไปกินนู่นกินนี่ดูนั่นดู นี่ก็ไม่ดีนะคะ นี่ไม่ดีทั้งนั้นอ่ะความคิดเหล่านี้ไม่ดีหยุดมันก็หยุดมันให้ได้ก่อน อีก 1% ที่คิดดีหรอพ่อตัวอย่าง เนี่ยมาทำบุญไงนานๆนี่ก็คิดสักทีนึงวันนี้คิดมาทำบุญคิดรักษาศีลคิดภาวนาเงี้ยดีแต่ไม่ค่อยคิดกันคิดแต่จะหาเงินคิดแต่จะซื้อของต่างๆคิดอยากจะร่ำอยากจะรวยอยากจะมีหน้ามีตา อยากจะสร้างบ้าน ร้อยแปดกี่ปาฐะ นั่นแหละความคิดเหล่านั้นมันทำให้เราเศร้าหมองเพราะว่าเวลาทำแล้วมันก็วุ่นวายตึงเครียดเวลาไม่ได้ก็เสียใจเวลาได้มาแล้วเสียก็เสียใจมีแต่เรื่องที่ทำให้จิตใจเราไม่สงบไม่สะอาดคนถ้าอยากจะให้ใจเราสะอาดก็ต้องหยุดความคิดเสียให้รู้เฉยๆ แล้วเราจะกลายเป็นคนแบบเร ื่อ ยๆหรือเปล่าคะ แล้วก็เป็นผ้าละหันไงผ้าละหันท่านก็เรื่อยๆ แต่ว่าในทางโลกเนี่ยถ้าเราเป็นคนทำงานคนทำงานก็มีหลายประเภทเป็นคนทำงานแบบ คุณทางโลกคุณก็อย่ามาพูดกับทางธรรมให้เป็นคนเรื่องนี่เราพูดทางโลกคุณมาถามทางธรรมแล้วก็บอกทางธรรมแล้วคุณอยากจะไปทางโลกมันก็ไม่ต้องมาถามมันมันไม่ได้เป็นคนละทางกันมันคนละทางกันอ่ะเข้าใจ มั้ยเออพ่อพาลูกตัดสินใจออกจากโลกตอนนี้จริงๆเลยไม่เอาโลกนะคะ เอออยากไปทางโลกก็ไม่ต้องมาทางธรรมถ้าอยากจะมาทางธรรมก็ต้องทิ้งทางโลก พ่อเป็นคนแรกที่พูดอย่างนี ้แล้วก็ดู ก็หนูกับมีความคิดว่าเราสามารถใช้ธรรมะเพื่อเราดำเนินชีวิตในทางโลกได้ ไ ม่หลุดจริง คือได้ในระดับหนึ่งแต่มันเป็นเพียงขั้นเริ่มต้นนั่นเองแต่เป้าหมายที่แท้จริงให้เราทิ้งโลกไปเพราะทางโลกมันเป็นทางของความทุกข ์ถ้าหวังแค่โสดาบันแล้วเจ้าค ่ ะ ไม่ต้องหวังหรอกมันถ้าเราปฏิบัติแล้วมันต้องไปถึงนิพพานเท่านั้นหวังไม่หวังมันก็ไปนิพพานใช่ไหม แต่ว่าจิตเราแอบคิดว่าเราไม่คู่ควรที่จะคิดเป้าหมายใหญ ่ก็หยุดมันเสียความคิดนั้นไม่ดีก็อย่าไปคิดเลย ไม่หมายถ ึ งว่าการปฏิบัติของเราเราไม่ได ้ก็เหมือนกันอะทุกคนเวลาเรียนอนุบาลใครอยากจะไปจบปริญญาเอกกันบ้าง เป็นความคิดที่ไม่ดีคิดอย่างน ั้ นเ หรอความคิดไม่ดีเวลาเรียนอนุบาลก็เรียนไปสิไม่ต้องไปคิดว่าหนูจะเรียนแค่ป.4ก็พอเรียนไปเรื่อยๆเดี๋ยวถึงป.4มันก็ขึ้นป.5ได้เองพอเป็นโสดาบันได้มันก็เป็นสกิทาคามีได้อย่างเงี้ยมันก็ขึ้นไปทีละขั้นทีละขั้นของมันเนี่ยตามใดที่มีการปฏิบัติอยู่มันก็จะดันไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางที่เหมือนกับขับรถเนี่ยขับไปเรื่อยๆเติมน้ำมันไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ถึงจุดหมายปลายทางอย่างเงี้ยอันนี้เป็นความคิดไม่ดีทั้งนั้นคิดที่จะตัดไม่ให้เราไปกันเข้าใจไหมกิเลสมันจะหลอกให้เราติดอยู่ทางโลกกันมันก็จะคิดโอ้ยเราไหว้อาภัพวาสนาชาตินี้ไม่มีโอกาสถ้าชาตินี้ไม่มีโอกาสแล้วเมื่อไหร่จะมีแล้ว หลวงพ่อเชื่อในคำว่าดิสนีย์ไหมคะ ฮะ คิดว่าคำว่าดิสนีย์นั่นคืออะไรคะ อ๋อชะตากรรมอันนี้เป็นความเชื่อของคนที่โง่เขลาเบาปัญญา โง่เขลานะคะ คนที่มีปัญญาบอกเป็นเรื่องของกรรมไม่ใช่เป็นดิสนีย์ ไม่ใช่ดิสนีย์นะคะ ดิสนีย์หมายถึงทุกอย่างกำหนดตายตัวแล้วเราจะต้องไปเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี ้โง่เขลานะคะ ใช่เพราะขนาดพระพุทธเจ้าก็ยังไม่กำหนดเลยว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าหรือเป็นมหาจักรพรรดิใช่ไหมก็ เรื่องของพระเจ้าที่คือมีการพยากรณ์เนี่ยเราคิดว่าอันนี้คือแฟกต์ก็เปล่าคะคือ ก็ว่ามันเป็นไปสองทางไงในลักษณะของคนคนนี้เหมือนกับโยมได้เมล็ดผลไม้มาเมล็ดอย่างนี้แล้วบอกอันนี้ถ้าไปปลูกไว้เนี่ยมันจะต้องโตใหญ่อันนั้นแบบนี้ปลูกแล้วมันจะไม่ใหญ่ก็มันก็ดูจากปัจจุบันเขาก็ดูจากลักษณะของพระทารกทารกแบบนี้หน้าตาแบบนี้อะไรแบบนี้มันเป็นปังด้วยบารมีอะไรต่างๆเขาก็สามารถที่จะทำนายทายทักได้แต่จะไปเป็นหรือไม่นั่นก็อยู่ที่ทารกคนนี้อีกแหละมันก็ ไม่ใช่เฉพาะไอ้คำโปรแกรมอย่าง นั้น ไม่ใช ่อันนี้ก็มันก็ไม่ตายตัวเขาถึงไม่กล้าบอกว่าจะเป็นมหาจักรพรรดิหรือจะเป็นพระพุทธเจ้าแต่มันมีแนวทางว่าจะเป็นไปได้อย่างใดอย่างหนึ่งแต่มีองค์เดียวมีคนเดียวที่ทำนายว่าต้องเป็นพระพุทธเจ้า ท่าน ชายคนแต่ก็ไม่แน่มากว่าจะเป็นที่มันพอดีมันไปทำนายแล้วมันตรงกันเปี้ยเท่านี ้บางเอิญนะคะเจ้าค่ะ มันก็เป็นเรื่องของการคาดคะเนเหมือนพยากรณ์อากาศเพราะว่าลักษณะอากาศวันนี้มีฝนตก 60% นี้ ใช่ไ ลี่ย ดีไม่ดีไม่ตกเลย 60% บางวันเห็นบางวันก็ตกมันเรื่องของอนาคตมันไม่มีใครที่จะไปกำหนดตายตัวได้มันมีเหตุมีปัจจัยที่ทำให้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้อยากจะกำหนดอนาคตก็ต้องกำหนดอนาคตของเราจากปัจจุบันกลับไปอดีตสิเช่นในอดีตเราบอกว่าเนี่ยเราโตขึ้นอายุแค่นี้เราจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเราโยมลองกลับไปสมมติโยมย้อนกลับไปว่าตอนนี้โยมเป็นเด็กอายุ10 ขวบแล้วมองอนาคตของโยมตอนอายุนี้ว่าโยมจะเป็นไงโยมก็บอกได้ว่าจะเป็นอย่างนี้แหละเพราะมันเป็นแล้วเนี่ยแต่พรุ่งนี้มันจะเป็นอย่างนี้ต่อไปหรือเปล่าจะรู้ไหมพรุ่งนี้จะอยู่จะตายจะรู้เปล่า คือคุยกับเพื่อนเป็นอาทิตย์ที่เข้าปฏิบัติอยู่แล้วเขาจุดหนึ่งแต่เขาก็จริงจังแต่เขาท้อบอกสงสัยต้องเกิดหลายชาติเนี่ยคือแบบดวงคงจะไม่เหมือนคือเลยเอ๊ะมันเป็น มันไม่โทษดวงโทษดวงมันความจริงมันเรื่องของความขี้เกียจทั้งนั้น ข ี้ เกียจ ก็ใช่มันความขี้เกียจความโลภอยากอยู่อยากร่ำอยากรวยอยากอยู่สุขอยู่สบายพอให้ไปอยู่แบบทุกข์ยากลำบากให้ตัดทุกอย่างมันก็ทำไม่ได้มันก็บ่นว่าเป็นว่า สมองไปเป็นที่เป็นชะตากรรมก็คงไม่สำเร็จ มันอยู่ที่ตัวเองแหละอยู่ที่ ตรงซึ่งนี่โง่เขานะคะให้เราจำ คืออดีตมันก็มีส่วนทำให้เราเป็นปัจจุบันเข้าใจไหมแล้วปัจจุบันนี้ก็จะมีส่วนทำให้เราเป็นอนาคตได้เช่นอดีตเราชอบขี้เกียจมันก็ทำให้เราติดนิสัยขี้เกียจมาในปัจจุบันนี้แต่ถ้าปัจจุบันนี้เราแก้ความขี้เกียจด้วยความขยันอนาคตเราก็จะกลายเป็นคนขยันไปมันเป็นอย่างนั้นเข้าใจไหมมันเป็นเหตุเป็นผลกันอดีตเป็นเหตุของปัจจุบันปัจจุบันเป็นผลของอดีตแล้วก็ปัจจุบันก็เป็นเหตุของอนาคตอยากจะให้อนาคตเป็นอะไรก็ต้องทำในปัจจุบันนี้อยากจะเรียนจบมหาลัยก็ต้องไปเรียนหนังสือตั้งแต่วันนี้ใช่ไหมเรียนไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จบเองมาอนาคตมันก็ได้ปริญญาแล้วแต่ถ้าไม่ไปเรียน บางคนชอบพูดว่าเป็นกรรมเก่า ก็ไปฟังว่าทำไมไม่ฟังพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกมันอยู่ที่กรรมใหม่กรรมเก่ากรรมปัจจุบันนี้แหละกรรมเก่ามันก็เป็นเพียงแต่ส่งมาให้เราถึงจุดนี้แต่จุดนี้เราก็ต้องใช้กรรมปัจจุบันนี้ส่งให้ต่อไปถึงอนาคตใช่ไหม ประมาณว่ากรรมตัดรอนอะไรนี่ปะคือน้องชายเป็นพี่ชายน้องคราวที่แล้วมากราบหลวงพ่อแล้วเขาประทับใจหลวงพ่อมากเลยแล้วหลังจากนั้นไม่ถึงเดือนเขาก็ตอนนี้เส้นเลือดแตกแล้วก็เป็นพาราไลซ์อยู่ที่โรงพยาบาลก็ทำให้เขาถ้าเขาอยู่นะคงจะพามาหาหลวงพ่อได้บ่อยแต่ตอนนี้เขาโอกาสนั้นคงจะค่อนข้างยากก็เลยอันนี้คือเพราะกรรมเก่าเขาหรือเปล่าคะ มันก็กรรมที่เกิดมันจะมาเกิดนั่นแหละมาเกิดแล้วมันก็ต้องมาแก่ไม่ใช่เลยแต่ว่ากรรมเก่าและกรรมใหม่มันก็เป็นด้วยกันทุกคนแหละมีใครไม่เป็นบ้างเกิดมาแล้วมีใครไม่เจ็บไข้ได้ป่วยบ้าง ไอ้ทามิ่งมันไม่ลง โอ้อย่าไปสนใจเลยเสียเวลาไอ้คิดเรื่องไร้สาระเหล่านี้คิดว่าวิธีทำไงอย่ากลับมาเกิดดีกว่าไปคิดเรื่องไร้สาระให้มันเสียเวลาทำไมต้องมาเป็นตอนนี้เป็นอย่างนี้ทำไมต้องเป็นอย่างนี้ก็ให้รู้ว่ามันเป็นอ่ะเกิดมาทุกคนมันต้องเป็นด้วยกันทั้งนั้นอ่ะเป็นช้าเป็นเร็วเป็น พี่ชายนอนอยู่อย่างเงี้ยเจ้าค่ะฟังรู้เรื่องอย่างนี้ก็บอกให้พี่เนี่ยภาวนาพุทโธพุทโธไปเรื่อย ๆ อย่างนี้พี่ก็ได้ปฏิบัติใช่ไหมเจ้าค่ะ ก็ถ้าเขาปฏิบัติเขาก็ได้ถ้าเขาไม่ปฏิบัติเขาก็ไม่ได้ก็อยู่ที่เขาอ่ะเราก็เหมือนกันเนี่ยเราไม่ปฏิบัติเราก็ไม่ได้เราไปบอกให้เขาปฏิบัติแต่เราไม่ปฏิบัติเองเราก็ไม่ได้ทำไมเราไม่ปฏิบัติเองไม่บอกให้คนอื่นก็ปฏิบัติทำไมเราปฏิบัติหรือเปล่า เห็นเขานอนอยู่มีเวลาว่างก็ไม่มีโอกาสปฏิบัติ จ้ะ อย่างนั้นไปไอ้เรื่องปฏิบัตินี่โยนให้คนอื่นหมดแต่ตัวเองไม่ว่างปฏิบัติไม่ได้นั่นแหละ เห็นก็นอนอยู่ก็สบายมีเวลาก็ได้ปฏิบัติ ไอ้ที่ปฏิบัติไม่ที่ปฏิบัติแล้วไม่ปฏิบัติมันไม่ดีที่ว่างไม่ว่างมันอยู่ที่มันไม่มันอยากแล้วไม่อยากปฏิบัติม ัน ไม่อยากปฏิบัติตามมันว่างมันก็ไม่ปฏิบัติ ไม่มีเวลาได้นั่งเจ้าค่ะแต่ทุกวันนี้เนี่ยไม่ว่าจะไปไหนมาไหนทำอะไรก็พยายามมีสติปฏิบัติอยู่ในเวลาที่เดินนั่งยืนนอนแล้วก็พยายามที่จะไม่ประพฤติผิดศีลอย่างเงี้ย ก็ดี ทุกครั้งตลอดเวลา แล้วดีไหมล่ะ ก็ดีเจ้าค่ะอย่างนี้เรียกปฏิบัติไหมเจ้าค่ะ ก็ปฏิบัติเนี่ยสติศีลก็เป็นปรักษาศีลสติก็สติไปแต่ยังไม่ถึงสมาธิใช่ไหม สมาธิก็ได้บางวันเจ้าค่ะนอน ได้นอนถ้านอนก็ไม่ใช่สมาธิน ั่งเจ้าค่ะตอนคืนบางทีกลางวันก็ปิดม่านแล้วก็นั่งเจ้าค่ะแล้วก็มีเทศน์พระอาจารย์ทุกวันฟังทุกวันเจ้าค่ะ นั่งแล้วมันสงบไหมล่ะ สงบเจ้า ท่านบอกกันไหน เสียงกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กมาขออยู่เรื่อยๆเจ้าค่ะ สงบแบบนั้นก็ไม่ดีแต่มันต้องสงบแบบไม่มีเสียง อ๋อเขามาขอแล้วก็อุทิศไปให้แล้วเราก็นั่งต่อจ้ะค่ะ อ๋อเราอย่าไปสนใจ เ รา ต้องไม่สนใจ เรายังไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรเลยพอมีเสียงมาก็จะอุทิศให้เขาละ จิตส่งออกใช ่ ไหม นึกว่าต้องอุทิศใช่ป่ะ ไม่ต้องอุทิศหรอกเขาไม่ได้ขอที่ไหนอยู่ๆก็มาใครมาปุ๊บก็อุทิศให้อุทิศให้ให้เขาขอก่อนเลยว่าพี่ส่งบุญมาให้หน่อย ก็จะขอใช่ไห มเขาก็พูดได้ถ้าเขาเป็นของถ้าเขาเป็นของที่พูดได้เขาก็พูดถ้ามันเป็นของพูดใบไม้แกว่งไปแกว่งมาแล้วไปอุทิศให้ใบไม้ทำไมกิ่งมงกิ่งไม้มันไปกัดแกว่งไปถูกหลังคาส่งเสียงดังกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กแล้วก็อุทิศอะไร แล้วบางคร ั้ ง เหมือ นกระจิตจะไปรวมเอง มันมี108เลยทำให้เราไม่สงบเลยมัวแต่มาเนี่ยมาอุทิศมาอะไรกับเรื่องราวต่างๆการนั่งสมาธิมันต้องจิตไม่ต้องยุ่งกับอะไรเลยให้อยู่กับเรื่องเดียวอยู่กับพุทโธไปอย่างเดียว เพราะบางองค์ท่านบอกว่าให้อุทิศไปให้จ้ะ นั่นแหละไม่อยู่ศึกษากันหลายองค์เลยมีปรมาจารย์หลายองค์เหมือนกันเลย และมารคืออะไรเจ ้ า ก็นี่แหละไอ้ตัวที่มาหลอกเราเนี่ยมารทั้งนั้นแหละตัวที่หลอกเราเนี่ยคือพญามาร และที่บอกว่ามีกองทัพมารขึ้นมา ก็นี่แหละมันมาทำมาขัดขวางไม่ให้ใจเราสงบใจเราไม่เข้าสมาธิก็เพราะอันเนี้ยมันส่งกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กมาให้เราแล้วพอส่งกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กมาเราก็ล้มละเนระนาดแล้วพุทโธหายไปแล้วมานั่งอุทิศบุญให้เขาแล้วโดยไม่มีสาเหตุเลยอยู่ๆก็ไปอุทิศบุญแล้วเพราะไปฟังมาจากอาจารย์รูปหนึ่งว่าให้อุทิศบุญมันก็เลยไปอย่างนี้ แล้วอย่างเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยเราต้องยังไงอะคะ ก็เรื่องของเขาตอนนี้คุณไปทำอะไรเขาเปล่าทำไมต้องมายุ่งทำไมต้องมากังวลกับตอนเวลานั่งเวลาอื่นเหม็นจัง ง ง เวรกรรมที่เขามาเกี่ยวพันกับเรา ก็เรื่องของเขาเกี่ยวก็เกี่ยวไปเลยไปห้ามก็ได้ไงก็อย่างที่บอกอะเขาจะมาก็ปล่อยเขามาเขาจะไป ไม่หยุด แ ล้วค่ ะ ไม่มีวิธีหยุดแล้วค่ะ คุณไปสร้างเวรแล้วมันให้มันหยุดได้ไงคุณอยากจะหยุดเวรก็หยุดสร้างนี่อ๋อ ไม่ความหมายนะคะคนเราอาจจะมีกรรมในอดีต ชาติก็นั่นแหละก็อย่างมันมาสร้างเวรแล้วมันจะไปหยุดมันได้ไงปลูกต้นไม้แล้วจะไปห้ามมันไม่ออกดอกออกผลได้ไงคุณไม่อยากให้มันออกดอกผลคุณอย่าไปปลูกต้นใหม่นี่เดี๋ยวต้นเก่าตายไปมันก็หมด ชัดเจนใช่ไ หมเวรเก่ามันกรรมเก่าทำไปแล้วมันก็ต้องรับผลของกรรมเก่าไปอย่าไปสร้างกรรมใหม่ก็หมดเรื่องเดี๋ยวเมื่อไม่มีกรรมใหม่มันก็ไม่มีผลใหม่ตามมา อย่าไปปลูกต้นใหม่ต้นเก่าสักวันก็ตายไป นะคะต้นใหม่ตายต้นเก่าตายไปมันก็ไม่มีดอกผลออกให้เราแล้วท่านสอนให้ทำแต่บุญทำแต่ความดีเพราะดอกผลมันดีเหมือนดอกเบี้ยในธนาคารเนี่ยเอาไปฝากเนี่ยบางเงินเท่าไหร่ดอกมันก็จะเยอะขึ้นเรื่อยๆ ลองไปกู้ดูเลยกู้นี้เนี่ยดอกกู้มันก็เยอะขึ้นเรื่อยๆอย่าไปกู้อย่าไปกู้เงินไปฝากเงินเข้าใจไหมบาปนี่ก็เหมือนไปกู้เงินไว้เดี๋ยวถึงเวลาก็ต้องมาใช้หนี้บุญก็เหมือนเอาเงินไปฝากไว้เดี๋ยวก็บุญก็หล่นทับเราเองอยู่ๆดีๆก็ได้เป็นคุณหญิงคุณนายขึ้นมาโดยไม่รู้สึกตัวจริงๆมันอยู่ตรงนั้นแหละเหตุผลตรงๆง่ายๆพวกเราชอบพลิกให้มันกลายเป็นของยุ่งยากไปเองคิดกันไป108,000ประการพระพุทธเจ้าพูดง่ายๆมันอยู่ที่การกระทำของเรา3ตัวเนี่ยกายวาจาใจเนี่ยคิดดีพูดดีทำดีก็เรียกว่าบุญนะตอนเนี้ยคิดดีพูดดีทำดีถึงมาที่นี่คิดก็คิดก่อนว่าพรุ่งนี้จะมาเมื่อวานนี้ก็คิดแล้วพรุ่งนี้จะไปวัดพูดก็เลยโทรชวนกันบอกกับเพื่อนกันว่าพรุ่งนี้มาวัดกันไหมก็พูดดีนะทำดีก็ขนข้าวขนของขับรถไปที่วัดใส่บาตรไหว้พระสวดมนต์เนี่ยดีทั้งนั้นดีแล้วดีไหมนั่นแหละแล้วมีคนเสียตามมาไม่มีมีใครจะมาตามด่าเรามาตามว่าเราไหมถ้าคิดไม่ดีวันนี้เดี๋ยวจะไปด่าคนนั้นหน่อยไปหาเรื่องกับคนนั้นหน่อยไปฟ้องร้องกันพาขึ้นศาลกันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องไปขึ้นศาลกันเขาก็ฟ้องเรากลับเราฟ้องเขาได้เขาก็ฟ้องเรากลับไปตุผูกความกันนัวเนียไปหมดงั้นอย่าไปมีเรื่องกับใครอโหสิกรรมเข้าใจไหมใครก็ทำร้ายเราก็ถือว่าเป็นกรรมเก่าที่เราต้องใช้กันแล้วกันเราอย่าไปสร้างเราอย่าไปสร้างกรรมใหม่ด้วยการไปทำร้ายเขากลับทำร้ายเขากลับก็ไปสร้างกรรมใหม่ขึ้นอีกเดี๋ยวเขากลับมาทำร้ายเราอีกมันก็ไม่มีวันสิ้นสุดท่านถึงพูดว่าเวรไม่ระงับด้วยการจองเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรเท่านั้นยันเตรียมรับเวรไว้เถิดเจ้ากรรมในเวรที่เราเคยสร้างไว้เดี๋ยวมันก็มาหาเราอ่ะเดี๋ยวมันมาแล้วมันก็ไปเดี๋ยวมันก็หมดแล้วมันก็จะไม่มีมาหาเราอีกแล้ว ทีนี้ถ้าเกิดในทางโลกอะค่ะ ทางโลกอีกแล้ว หนูต้องถามอย่างนี้เพราะว่าเรายังอยู่ทางโลกไงคะเรายังไม่ได้มาอยู่วัดเรายังไม่ได้มันอันนี้คือเราถามในสิ่งที่เราต้องใช้ในความจริงค่ะสมมติว่ามีคนปฏิบัติไม่ดีกับเราในทางโลกที่เราต้องอยู่เนี่ยเราควรทำยังไงคะเช่นก็ให้เขากระทำไปไม่อยากกระทำอะไรก็จะทำไปหรือเราควรจะเอาความถูกต้องแบบว่าชนกับเขาหรือยังไงคะเราควรจะยังไงคะ ความถูกต้องความถูกต้องคือความถูกใจหรือเปล่ามันมีความถูกต้องสองแบบถูกต้องแบบถูกธรรมกับถูกใจเราจะแบบไหน ความหมายนี้ก็ไม่ได้หมายถึงถูกใจค่ะคืออย่างนี้ ถ้าถูกธรรมก็ต้องปล่อยเขาไปเรื่องของเขา สอนว่าบางทีเนี่ยคนดีท้อแท้หรือคนดียังไม่กล้าที่จะ ยังไม่ดีจริงอ่ะถ้าดีจริงก็ไม่ท้อแท้หรอก ไม่ความหมายคือหมายความว่าควรจะอะไรที่ไม่ถูกต้องเน ี่ ย ก็นั่นแหละ ปล่อยผ่านเนี่ยอาจารย ์ก็การปล่อยให้มันผ่านนี่แหละถูกต้องที่สุดแล้วแหละ เ นา ะ ค่ะนั่นแหละ ยกตัวอย่างเช่นสมมตินะคะอันนี้สมมติไม่ได้เหตุการณ์จริงสมมติว่าเราเห็นคนคนหนึ่งขโมยเงินสมมติแล้วเราเห็นอีกคนหนึ่งเนี่ยมีความทุกข์แล้วเรารู้ว่าใครเป็นคนขโมยเราควรจะบอกไหมคะหรือเราต้องเฉยไปเลย ก็ไม่ใช่เรื่องของเราไม่ใช่เลยอ๋อ เหรอคะ เราไปบอกเขาไอ้คนที่ขโมยเงินมันก็โกรธเรามันก็เป็นเวรเป็นกรรม ของเรา เหมือนเราดูดายเพราะอาจารย์ ก็มันคิดอย่างนั้นเองกับความจริงไม่ได้ดูดายมันเหมือนกับเหตุการณ์ที่คุณไม่เห็นเวลาคุณไม่เห็นเหตุการณ์กลายเป็นไม่ดูดายไปเลยอย่างตอนนี้มีคนฆ่ากันคุณไม่เห็นคุณก็ไม่ต้องพูดอะไรไม่ใช่มันไม่ดูดายหรือเปล่ามันไม่เกี่ยวกันหรอกมันเราไปคิดมันเองนั่นเองมันไม่ดูว่าสัตว์ทั้งหลายอยู่ด้วยกันด้วยกรรมเป็นตายด้วยกรรมเขาเป็นอะไรก็เป็นกรรมของเขาทั้งนั้นแหละมันก็จบ นี่ค่ะอาจารย์สอนเนี่ยทำให้เราฟังแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะมันกลับกับ ทางธรรมกับทางโลกมันกลับกันจริงๆนะคะ ก็ด้านมันอยู่คนละด้านกันไง พระอาจารย์คะถ้าอย่างเราจะตรวจสอบได้ยังไงอะคะว่าวิธีคิดของเราเนี่ยถูกต้องไหมกับทางธรรมที่ควรจะเป็นเราจะตรวจสอบได้ยังไง ก็ทางธรรมสอนง่ายๆให้ทำบุญไม่ให้ทำบาปเลยก็ให้ทำดีไม่ให้ทำชั่วก็แค่นี้เองให้คิดดีพูดดีทำดีไม่ให้คิดชั่วทำชั่วพูดชั่วก็วิธีวัดง่ายๆก็ศีลห้านี่ก็การเป็นการกระทำความชั่วอย่าไปทำโดยเด็ดขาดทำแต่ความดีทำแล้วให้คนอื่นเขามีความสุขแต่ไม่มีโทษกับใครทำให้คนนี้มีความสุขแล้วทำให้เกิดโทษกับคนนี้ก็ไม่ใช่ความดีนะครับเพราะว่ามันก็เป็นการให้ทุกข์กับคนนี้แล้วก็ให้สุขกับคนนั้นถ้าอย่างนี้ก็อย่าไปทำเฉยๆซะถ้าทำดีแล้วเกิดโทษก็อย่าไปทำก็ได้นะแต่ความหลายบาปนี้ไม่ทำโดยเด็ดขาดเพราะทำแล้วมันเกิดโทษทันทีเกิดโทษทั้งกับคนถูกทำและคนทำเองแต่การทำความดีนี่มันบางทีทำแล้วมันอาจจะเกิดประโยชน์กับบางคนเกิดโทษกับบางคน ช่วยนะคะอาจารย์อย่างนี้ผู้พิพากษาหรือทนายความตำรวจก็ต้องอยู่ในงานที ่ เป็นอย่างน ั้ น ก็อยู่ในโลกนี้มันก็ต้องเจออย่างนี้ทั้งนั้นแหละถึงบอกถึงต้องออกบวชกันไงถึงออกมาจากทางโลกเลยมันจะได้หมดกรรมกันถ้าอยู่ ย ื น มันอยู่ในโลกมันก็ต้องทำกรรมต่อกันน่ะหนักหรือเบามากหรือน้อยเท่านั้นเองกับพระพุทธเจ้าท่านก็ยังมีเวรกรรมตามมาในขณะเป็นพระพุทธเจ้าก็ยังมีถ้าพระเทวทัตยังจะมาพยายามรอบทำร้ายมีคนตู่หาว่าพุทธเจ้าไปทำให้เขาท้องมีอะไรกีปาฐะเหตุการณ์ต่างๆท่านก็เฉยท่านนึงท่านก็รับรู้ไปอย่างมากก็แค่ตายให้คิดแค่นั้นก็จบถ้าเราถึงความตายบ่อยๆแล้วเราจะไม่ค่อยหวั่นไหวกับไอ้เหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับเราหรอกเพราะมันก็แค่ตายเท่านั้นแหละไม่เกิดมันก็ตายเหมือนกันไม่ใช่เหรอเหตุการณ์อะไรไม่เกิดมันก็ตายเหมือนกันเนี่ยท่านถึงสอนให้คิดอย่างนี้ถ้าเขาไม่ชอบเราก็ให้คิดว่าดีแล้วเขายังไม่ด่าเราถ้าเขาด่าเราก็คิดดีแล้วเขายังไม่ตีเราถ้าเขาตีเราก็ดีแล้วยังไม่ฆ่าเราถ้าเขาฆ่าเราก็ดีแล้วเกิดมามันก็ต้องตายไม่ตายวันนี้ก็ต้องตายพรุ่งนี้อยู่ไปก็ทุกข์เปล่าๆอยู่ไปก็ทุกข์กับเรื่องการอยู่การตายอยู่ดีนี่แหละใช่ไหมแต่ถ้ามันคิดอย่างนี้แล้วมันจะอยู่อย่างเป็นสุขมันจะไม่ทุกข์กับอะไรมันจะไม่กลัววิบากกรรมวิบากกรรมอะไรแล้วมันก็ไม่ไปทำอะไรพอแล้วปล่อยให้เขาทำกรรมกันไปใครขโมยใครไปฆ่าคนนั้นคนนี้เราเห็นแล้วก็ทำเฉยๆไปก็แล้วกันไม่ใช่เรื่องของเราทำไมต้องไปเป็นเจ้ากี้เจ้าการเป็นนักสืบเป็นอะไรไปใช่ไหม ก็อาจารย์คะถ้าอย่างนั้นถ้าเราต้องการที่จะพัฒนายกระดับเราในด้านทางธรรมเนี่ยหมายความว่าถ้าเราอยู่ทางโลกเนี่ยจะเป็นไปได้ยากมาก เขาถึงก็ต้องไปอยู่วัดกันไงคนที่เป็นพระอรหันต์นี่เขาไปอยู่วัดกันทั้งนั้นเนี่ยครูบาอาจารย์นี่เราไปกราบที่เนี่ยวัดมาบจันทร์วัดนู่นวัดนี่ที่เราคิดว่าท่านเป็นพระอรหันต์เนี่ยท่านอยู่ในโลกหรือเปล่าท่านเป็นผู้พิพากษาเป็นนายกเป็นอะไรหรือเปล่าท่านก็เป็นพระทั้งนั้นแหละพระพุทธเจ้าก็เคยเป็นพระราชโอรสท่านยังต้องไปอยู่ในป่าในเขาเลยถ้าไม่งั้นท่านก็ไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าท่านก็จะเป็นพระมหาจักรพรรดิแต่ก็ไปสร้างเวรสร้างกรรมกันอีกไม่รู้เท่าไหร่มหาจักรพรรดินี่ต้องทำสองสงครามเนี่ยอินเดียในสมัยนั้นมันมีเท่าไหร่19แคว้นยังไงถ้าพระพุทธเจ้าอยู่ท่านก็สามารถที่จะรวม19แคว้นนี้มาเป็นอันเดียวได้ อยากคิดดูการจะมารวมเขาก็ต้องคนที่เขาไม่ยอมรวมเขาก็ต้องสู้ใช่ไหมสู้ก็ต้องทำศึกสงครามกันล้มตายกันไปเหมือนพระอโศกการามใช่ไหมพระเจ้าอโศกท่านก็ทำสงครามมามากมายจนกระทั่งท่านกลัววิบากมากท่านเลยกลายมาเป็นผู้ประทับพระพุทธศาสนามาทำบุญเพื่อที่จะล้างบาปของตนเองเนี่ยมีพระอโศกพระเจ้าอโศกเนี่ยที่เป็นผู้ที่มีคุณกับพระพุทธศาสนามากที่ช่วยประทับประคองเรียกว่าฟื้นฟูมั้งช่วงนั้นก็ศาสนาเริ่มเสื่อมลงไปละท่านจับพระเสือกันไม่รู้เป็นกี่พัน ท่านอาจารย์พูดอย่างนี้แล้วนึกถึงเหตุการณ์ที่นันทาที่บอกมาฆ่าพระเลือดนองไอ้นั่นก็เป็นกรรมของบรรดาภิกษุสงฆ์เหล่านั้นเหรอเจ้าคะ ก็กรรมทุกคนมาเกิดก็ต้องตายด้วยกันทุกคนไม่เห็นจะเป็นเรื่องใหญ่โตตรงไหนเลย ดีแบบถูกแล้วก็โดนทำลายล้างโดยที่ ปฏิบัติถูกปฏิบัติผิดถ้ามาเกิดมันก็ตายด้วยกันทั้งนั้นแหละพระพุทธเจ้ายังตายเลย แต่วิธีการตาย มันก็ไม่ตามวิธีไหนมันก็ตายเหมือนกันแหละไปคิดให้มันยุ่งยากทำไม คือมันเกิดสลดสังเวชแล้ว ก็แค่เป็นเรื่องธรรมดาปกติเกิดมาแล้วต้องตายด้วยกันทุกคนเป็นพระด้วยเป็นโยมเป็นอะไรมันก็ตายเหมือนกันแหละมันไม่สำคัญเรื่องความตายไม่สำคัญบอกแล้วสำคัญว่าอยู่แบบไหนเท่านั้นเองอ่ะอยู่แล้วคิดดีพูดดีทำดีเนี่ยได้กำไรเข้าใจไหมได้ไปเป็นพระอรหันต์ได้ถ้าอยู่แล้วคิดร้ายพูดร้ายทำร้ายมันก็จะไปนรกเท่านั้นแหละให้คิดแค่นี้ ก็ใช่แล้วค่ะว่าหลวงพ่อสลับมาทุกอย่างเอาข้างในคิดให้มันอย่าไปคิดอะไรเลย เออคิดทำไมล่ ะ คิดแล้วไม่ไปเปลี่ยนอะไรได้เปล่าเนี่ยญาติโยมเนี่ยจะไม่ตายกันเหรอเนี่ยใครคิดบ้างวันเดี๋ยวต้องตายกันจากกันเนี่ย แล้วท่านองค์คุลิมาล่ะเจ้าค ่ ะท่านไม่ต้องรับกรรมเจ้า ท่านก็ตายถ้าไม่รับกรรมก็ท่านไม่กลับมาเกิดเลยถ้ากลับมาเกิดก็ต้องไปรับกรรมต่อนั่นแหละพระพุทธเจ้าบอกทางเดียวที่จะตัดกรรมทั้งหมดให้มันหมดไปก็คืออย่ากลับมาเกิดทุกย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่เกิดเท่านั้นไม่คิดถึงคำนี้มั่งทุกวันนี้เราทุกเนี่ยทุกเพราะอะไรทุกเพราะเรามาเกิดกันไม่ใช่เลยทุกข์แล้วก็ต้องมาแก่ใช่ไหมมาเจ็บใช่ไหมมาตายใช่ไหมมาพัดพรากจากกันใช่ไหมขอให้ใหญ่โตขนาดไหนร่ำรวยขนาดไหนมันก็ต้องแก่เจ็บตายเหมือนกันต้องพัดพรากจากกันเหมือนกัน ดูวิจัย แล้วยังไง ก็ปรารถนาเหลือเกินเจ้าหลวงพ่อไม่อยากกลับมาเกิดไม่อยากกลับมาเกิดแต่ก็พยายามไม่นึกอยากเกิดยังโยกท่องนัตถิดานิอุณภโวท่องจบแต่ว่ายังนี่ก็ยังไปยังไปเผลอไปเอ๊ะบารมีไปกับกังวลแต่ว่าหลวงพ่อเทศน์เข้าใจแล้วเจ้า ไปคิดปรุงแต่งกันฟุ้งซ่านหรือเปล่าไปทำใจให้ว่าพุทโธไปอย่างเดียวก็ไม่เอาคิด108คิดไปแล้วมันได้เลยใช่ไหมพุทโธไปเลยพุทโธไปเดี๋ยวจิตมันก็ได้อัปปนาสมาธิไปเลยอัปปนาสมาธิมันก็จะเห็นอริยสัจสี่เห็นทุกข์สมุทัยนิโรธนะแล้วมันก็จะดับทุกข์ได้หมดแค่นี้ง่ายๆไม่ทำกันชอบไปทำในเรื่องของง่ายให้เป็นของยากกันไปชอบไปทำในเรื่องที่ไม่ให้ทำ ง่อไปจ ัง เลย คิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้คิดถึงชะตากรรมเดสตินุงเดสตินีอะไรคิดไปคิดไปแล้วมันได้เลยคิดแต่พุทโธเนี่ยครูบาอาจารย์ที่เขาสอนพุทโธค่ะพุทโธคำเดียวไม่ต้องไปคิดอ่ะเกิดมาคิดมาตั้งแต่เกิดแล้วมันได้อะไรบ้างอ่ะได้นิพพานหรือยังหยุดมันสิเอาพุทโธเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านได้นิพพานด้วยพุทโธทั้งนั้นเนี่ยสอนเด็กอนุบาลให้ปฏิให้เรียนแบบเด็กมหาลัยนี่ก็ยากเนี่ย เผื่อหลวงพ่อจะมี ช็อตคัทบอกลูกผิดป่ะ ถ้าพุทโธมันไม่สั้นที่สุดแล้วก็ไม่รู้อะไรจะสั้นกว่าพุทโธแล้วฮะมีอะไรจะสั้นกว่าพุทโธไหมโยมนั่นแหละทางสั้นที่สุดไม่เอาเนี่ยชอบไปเอาทางยาวแล้วก็มาขอทางสั้นกันทางสั้นก็บอกว่าพุทโธไว้ทั้งวันเนี่ยลองทำดูสิถ้าไม่ได้ผลอะไรมาเล่าให้ฟังนี่ไม่ได้ผลเพราะไม่พุทโธทั้งวันเลยไม่ต่อเนื่องหลวงตาท่านก็เคยหยุดพุทโธไปทำกฎอยู่เดือนหนึ่งพอจะกลับมาทำใจให้สงบมันไม่สงบแล ้ ว แล้วพลังในแต่ละที่ก็มีผลใช่ไหมเจ้าคะ ไม่มีผล สัพพยะ มันก็มีส่วนสนับสนุนหรือถ่วงที่ไหนมันร้อนๆมากๆมันก็ปฏิบัติลำบากที่ไหนมันหนาวมากๆก็ปฏิบัติลำบากอันนี้มันเรื่องปกติที่มันเกี่ยวกับร่างกายแล้วเกี่ยวกับจริตบางคนก็ชอบที่ชอบในถ้ำบางคนก็ชอบที่โล่งบางคนก็ชอบป่าช้าบางคนก็ชอบป่าชัดอันนี้มันเป็นเรื่องของจริตของแต่ละคนอันนี้ก็มีส่วนแต่มันไม่ได้เป็นส่วนใหญ่โตเข้าใจไหมส่วนใหญ่โตที่สุดก็คือสตินี่สตินี้เป็นเหมือนรอยเท้าช้างเพราะว่าสำคัญที่สุดใหญ่ที่สุดใหญ่กว่ารอยสัตว์ของสัตว์ทั้งปุ๊กทั้งป่ารอยเท้าช้างนี่ครอบได้สัตว์ทุกชนิดเลยรอยเท้าของสัตว์ทุกชนิดนี้จะถูกรอยเท้าช้างครอบไปหมดเลยนั่นแหละสตินี้เป็นความสำคัญอย่างอื่นก็สำคัญแต่ไม่สำคัญเท่ากับสติที่ดีคนดีสัปปายะหมดแต่ไม่มีสติก็ไม่มีประโยชน์อะไรถ้ามีสติที่ไม่ดีที่อะไรก็ยังถูถ่ายสู้กันไปได้เห็นไหมมันมีสติเนี่ยคนมีสติบางทีอยู่ในบ้านอยู่ในเมืองก็บรรลุได้เป็นคารวะก็บรรลุได้มีผู้ชายไปขอชายคนหนึ่งไปขอฟังธรรมจากพุทธเจ้าขณะที่ทรงบิณฑบาตพุทธเจ้าบอกตอนนี้ไม่ใช่เวลาแล้วนี้กำลังบิณฑบาตอยู่เขาบอกขอกรุณาเถิดช่วยโปรดสอนท่านๆก็ได้พุทธเจ้าก็สอนท่านๆว่าให้เธอสักแต่ว่ารู้นะเธอเห็นอะไรก็สักแต่ว่ารู้ได้ยินอะไรก็สักแต่ว่ารู้ตอนนั้นเขาก็บรรลุแล้ว ที่บอกให้มองโลกว่างเปล่า แต่ว่าเห็นคือเห็นแต่ไม่ได้ไปเห็นว่าเป็นนู่นเป็นนี่ก็เนี่ยแล้วพวกเราเห็นแล้วมาเห็นเป็นนู่นเป็นนี่ไปหมดเห็นก้อนเห็นกลายเป็นเพชรไปเนี่ยเห็นเพชรกลายเป็นเห็นทองเห็นโลหะกลายเป็นทองปั๊บขึ้นมาเกิดความโลภความอยากได้ขึ้นมาไอ้เห็นว่ามันเป็นสักแต่ว่าสักแต่ว่ารูปเสียงก็สักแต่ว่าเสียงไม่มีคุณค่าราคาเราไปจำแนกแยกแยะเสียงต่างๆมันขึ้นมาเองเราพอเห็นอะไรปั๊บเป็นของเราขึ้นมาทันทีเลยพอเป็นของเราใครแตะไม่ได้เลยแตะก็โกรธเลยเข้าใจไหม ช็อตคัทต้องฟังหลวงพ่อบ่อยๆ เฮ้ยบอกช็อตคัทของพุทโธมาฟังอีกร้อยครั้งมันก็ไม่ได้อะไรหรอกมันก็ได้ปั๊บเดียวมันก็ลืมหมดแล้วไม่จดมันทำไมจดเดี๋ยวกลับไปอ่านก็ไม่เข้าใจแล้ว มันก็รีมายได้ค่ะว่าเรา ฟังธรรมไม่ต้องไปจดถ้าเราเวลาฟังธรรมให้มีสติฟังอย่างเดียว ถ้ามันไปพิจารณาเอ๊ะหลวงพ่อพูดอะไรบางทีก็ ถ้ามันเข้าใจมันจะจำได้เองถ้าไม่เข้าใจมันก็จำไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวมันถ้าอันไหนไม่เข้าใจไปเปิดดูมันก็ไม่เข้าใจให้เมื่อกี้เขียนหมายความว่าไงเนี่ยสั้นที่สุดแล้วก็คือไปพุทโธซะไปความรู้ต่างๆเหล่านี้ไม่สำคัญเดี๋ยวพุทโธพาไปหาเองความรู้ต่างๆมันอยู่ในใจเราไม่ได้อยู่ที่เราหรอกไม่ได้อยู่ที่คนอื่นคนอื่นเพียงแต่บอกให้เราเข้าไปหาดูของจริงที่อยู่ในใจเรานั่นเองสิ่งที่เราต้องรู้ก็คือใจของเราใจเราสุขหรือใจเราทุกข์แค่นี้เองอ่ะใจเราทุกข์เพราะอะไรก็ตัดมันเสีย พอตัดมันได้ปั๊บใจแล้วก็จะสุขขึ้นมาเองไม่ต้องไปหาความสุขที่ไหนดับความทุกข์ที่ใจแล้วความสุขมันก็จะเกิดขึ้นมาเองอันนี้แหละนี่แหละพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็ขัดแค่ตรงนี้เองสั้นๆง่ายๆช็อตคัทที่สุดแล้วแหละไอ้รู้อริยสัจเนี่ยอยู่ในใจเราทุกสมุทัยทุกเกิดจากสมุทัยสมุทัยก็คือตัณหาความอยากนิโรธการดับทุกข์ก็เกิดจากมรรคมรรคก็คือสตินี่ไงพุทโธไงอันนี้แหละง่ายจะตายไปสั้นที่สุดนะไม่มีพุทโธมันก็เลยมองไม่เห็นหมดอะไรอย่างไม่มีพุทโธเลยมองไม่เห็นทุกเวลาทุกเวลาทุกก็ต้องไปโทษว่าไอ้นั่นทำให้เราทุกใช่ไหมไม่ได้เคยโทษตัวเราเองเป็นคนทำให้เราทุกอ่ะเนี่ยเวลาทุกอ๋อนี่อ๋อเขาทำให้เราทุกเอาไปแก้ที่เขาเช่นรถเสียทำให้เราทุกเราต้องไปซ่อมรถมันจะได้หายทุกใช่ไหมจะได้ใช้รถได้จะได้มีรถใช้แทนที่โอ้มีรถแล้วมันทุกอย่าไปมีมันดีกว่ามันไปแก้ผิดที่มันไม่แก้ที่ใจใจอยากจะมีรถเนี่ยก็อยากไปมีซะก็หมดเรื่องถ้าไม่อยากมีรถแล้วรถจะเสียไม่เสียก็ไม่มีปัญหาอะไรมันมองไม่เห็นหรอกเพราะมันไม่ได้มองข้างในมันไปมองข้างนอกตัวปัญหามันอยู่ข้างในทุกข์อยู่ข้างในใจต้นเหตุของความทุกข์ใจก็อยู่ข้างในใจพูดอย่างนี้ลึกไหมเข้าใจไหมเครื่องดับทุกข์ก็คืออยู่ข้างในใจเครื่องดับทุกข์ก็คือพุทโธเนี่ยพอพุทโธไปความอยากมีรถก็หายไปเองเนี่ยพอหายพอความอยากมีรถหายไปมีแล้วไม่มีก็ไม่เดือดร้อนแล้วถ้ายังอยากมีรถอยู่เดี๋ยวไม่มีเงินซ่อมก็เดือดร้อนอยากมีรถเพราะยังอยากไปนู่นอยากมานี่อยู ่อยากมาหลวงพ ่อนั่นแหละอันนี้ก็เป็นอยากเหมือนกันแหละถ้ามีพุทโธแล้วไม่อยากมาหรอกมีพุทโธแล้วมันอยู่ที่ไหนมันก็พอแล้วเนี่ยสั้นที่สุดละสองคำนี่เลยพุทโธเนี่ยไม่มีอะไรจะสั้นกว่านี้แล้วเอาละพอหรือยังให้พรยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาคะลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัชฌันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายุสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีลิสะนิจจังวุฒาปจายิโนจตารโหธรรมาวทานติอายุวโนสุขังภาลัง ลูกคิดว่าเมื่อท่านไปใส่ใจปฏิจจโคริยปาที่ท่านเล่าหลวงพ่อบอกว่ามรรคแปดคือสติพุทโธจบนะคะ เดี๋ยวมันอยู่เขาถึงตรงนั้นมันเห็นทุกอย่างที่พระพุทธเจ้าเห็นพระเจ้าก็ไม่ได้ไปเรียนจากที่ไหนมรรคแปดโพชงสามสิบอะไรโพชงฮะมันอยู่ในใจเราหมดนั่นแหละพอก็ไปใจแล้วมันเห็นหมดทุกอย่างมันอยู่ในนั้น มรรคก็ไม่ใช่ว่าสามารถแปดอันไม่ต้องท่องปฏิพุทโธ เอาพุทโธตัวเดียวก่อนเดี๋ยวมันพาไปเองถ้าไม่มีพุทโธไงก็มองไม่เห็นอยู่ดีเหมือนคนตาบอดตาไม่ดีใส่แว่นซะก่อนใส่แว่นแล้วเดี๋ยวก็เห็นเองไม่เอาแว่นใส่กันชอบคำกันไปเรื่อยชอบรูปคำกันไปเรื่อยมรรคแปดบ้างโพชฌงค์บ้างสติปัฏฐานบ้างอะไรมั่วไปหมดเลยแล้วมันได้อะไรบ้าง ก็ต้องมาหาหลวงพ่อให้ฉลาดขึ้นนะคะ ไปหาหลวงพ่อที่ไหนท่านก็จะสอนให้เราไปหาพุทโธตัวเดียวก่อนทั้งนั้นเนี่ยนะ ขออภัยด้วยถ้าธรรมะของเรามันแบบแบบ ขนาดออกจากทุกข์จริงๆหลวงพ่อแต่ว่า แบบตรงไปตรงมาอาจจะไม่ฟังแล้วไม่สนอหู ชอบเจ้าค่ะชอบแบบนี ้ใครอยากได้หนังสือเชิญเอานะ ค ่ ะ ได้ไปแล้วเลย ได้แล้วค่ะ ตามสบายนะ ขอหลวงพ่อแล้วเป็นหลายอย่างคนชอบว่าลูกว่าทำไมไปอ่านบทอ่านให้อ่านใจแต่ว่าบางครั้งมันก็ยังไม่จบค่ะเออมันของพ่อบอกว่าก็อ่านเรื่องของการแบบปฏิบัติธรรมแบบบัตรบัวบ้านแล้วก็อ่านสามเรื่องพ่อก็อะไรสุดสบาย คืออ่านได้แต่มันอย่าไปอ่านอย่างเดียวมันต้องปฏิบัติ ใช่ค่ะที่มันมีพื้นฐานทำให้เราแน่นขึ้น แต่พอถึงเวลาปฏิบัติจริงๆไม่ต้องอ่านแล้วแต่พุทโธตัวเดียวก่อนเลย